suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 11 lutego, minęła 16. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Premier po wczorajszym wypadku czuje się dobrze, zapewnia szef MSWiA. Nie maleje ruch na Zakopiance, kierowcy utknęli w sporych korkach. Z powodu niewybuchu ewakuacja 70 tysięcy mieszkańców greckich Salonik. Biuro Ochrony Rządu jest otwarte na przeprowadzenie procedur kontrolnych. Niczego się nie obawiamy, mówi szef MSWiA, pytany o zapowiedź Platformy, że wystąpi do NIK o zbadanie zmian i procedur w BOR. Na konferencji prasowej Mariusz Błaszczak zapewniał też, że premier po wypadku czuje się dobrze. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak poinformował, że rozmawiał z panią premier i Beata Szydło po wczorajszym wypadku czuje się dobrze. Jej samopoczucie też jest dobre. Wszyscy mamy nadzieję, że bardzo szybko wróci do swoich obowiązków. Mariusz Błaszczak powiedział, że prędkość, z jaką poruszała się kolumna samochodowa, była stosowna do miejsca, wynosiła około 50 km na godzinę. Samochód, którym podróżowała Beata Szydło, był nowy, pancerny i bezpieczny. Minister podkreślił, że zmiany w Biurze Ochrony Rządu następują i przynoszą rezultaty. W roku 2016 na przykład po raz pierwszy od wielu, wielu lat więcej funkcjonariuszy zostało przyjętych do służby niż odeszło. Zbadania i ujawnienia wszystkich okoliczności wypadku domaga się Platforma Obywatelska. Sławomir Neumann mówił, że jego partia będzie chciała uzyskać informacje na posiedzeniach sejmowych komisji i nie tylko. Wystąpimy do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie wszystkich zmian i przestrzegania procedur w Biurze Ochrony Rządu w ostatnim roku. Mariusz Błaszczak poinformował, że szef ochrony pani premier przeszedł operację w Wojskowym Instytucie Medycznym i jego stan jest dobry. Natomiast funkcjonariusz, który prowadził limuzynę rządową, wyszedł już ze szpitala w Oświęcimiu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ogromne korki na Zakopiance powodem zmiana turnusów. Ferie kończą uczniowie z Małopolski, a na Podhale jadą turyści z Mazowsza i Dolnego Śląska. Kierowcy na przejechanie całej trasy z Krakowa do Zakopanego chwilami potrzebują aż 3 godzin. W zwykły dzień wystarczy 1,5 godziny. Janusz Nowobilski z Małopolskiej Drogówki przypomina, że dziś i jutro główne małopolskie trasy mogą się mocno korkować. Na drogach tylko w ten weekend będzie czuwać w Małopolsce 3000 policjantów. No niestety na drodze S7 tworzą się korki, tworzą się zatory. Policjanci w newralgicznych miejscach kierują ruchem drogowym. Mam na myśli tutaj Skomielną Białą, Klikuszową oraz Biały Dunajec Poronin. Na autostradzie A4 w Krakowie sytuacja została opanowana. Przez kilkadziesiąt minut policjanci kierowali tam ruchem, by rozładować 5-kilometrowe korki. Wielka ewakuacja w greckich Salonikach. Powodem planowana neutralizacja niewybuchu z czasów II wojny światowej, jaki znaleziono w ubiegłym tygodniu na placu budowy. W pierwszej kolejności mają być ewakuowane osoby niepełnosprawne i obłożnie chore. Opróżniony ma być także znajdujący się w pobliżu ośrodek dla uchodźców. Swoje mieszkanie muszą obowiązkowo opuścić wszystkie osoby znajdujące się w strefie o promieniu prawie 2 kilometrów wokół miejsca, gdzie odkryto bombę zawierającą blisko 250 kg materiałów wybuchowych. Ewakuacja ma się zakończyć jutro rano, a w sumie obejmie około 70 tysięcy mieszkańców Salonik. Skala operacji jest bezprecedensowa, bo nigdy dotąd w Grecji nie odnaleziono tak dużego niewybuchu w tak gęsto zaludnionej okolicy. Wojsko zapowiada, że operacja wydobycia i przewiezienia niewybuchu na poligon może potrwać nawet 2 dni. Rosyjscy hakerzy, którzy mają kłopoty z prawem, byli kontrolowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Tak wynika z wywiadu, którego udzielił opozycyjnej Nowej Gazecie jeden z nich. Chodzi o grupę hakerską Shauta i Bautaj, która jest podejrzewana o kradzież tajnych danych z serwerów instytucji państwowych. Większość jej członków została aresztowana i czeka na proces. Aleksandr Głazestikow twierdzi, że jest ostatnim członkiem grupy, który przebywa na wolności. Obecnie haker ukrywa się w Estonii i nie zamierza wracać do Rosji. W wywiadzie dla Nowej Gazety oświadczył, że w trakcie jednej z hakerskich akcji grupa Shaltai-Baltai została namierzona i zidentyfikowana przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Od tamtej pory w zamian za gwarancję bezpieczeństwa hakerzy przekazywali bezpiece niektóre dane, a także uprzedzali o przygotowywanych publikacjach. W wywiadzie dla Nowej Gazety Głazestikow nie wykluczył, że postępowanie karne przeciwko jego kolegom ma związek z inną głośną sprawą, czyli aresztowaniem funkcjonariuszy FSB odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cybernetyczne. Zostali oni aresztowani w styczniu pod zarzutem zdrady stanu, w tym przekazywania tajnych informacji obcemu wywiadowi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Do końca dnia w większości kraju pogodnie, ale zimno. Teraz na wschodzie minus 7 stopni, na zachodzie minus 2, na północy około 0. Nad ranem będzie od minus 11 do minus 5 i w nocy na północy możliwe przelotne opady śniegu. Niedziela pochmurna z przejaśnieniami, a na termometrach minus 5 stopni w Suwałkach, 3 poniżej 0 w Toruniu, minus 1 w Krakowie, do plus 1 w Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

so, i kana so, kana ke mo fe mo i dunia la. Rozpoczynamy od supergrupy La Maison d'Afrique. Nowa płyta, znaczy nowa, pierwsza płyta, bo to supergrupa jest między innymi Candia Akuyate, Angelique Kidjo, Neka w składzie, Mariam Dumbia, ta od Amadou i Mariam i inne dziewczęta z Mali także. Czekam na całość, na razie ta pierwsza piosenka, od której rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie w trzech kontynentach. Agnieszka Łukasiewicz, Artur Orzech. Kłaniam się do 17, jeszcze muszę się przyzwyczaić, do 17, trzy kontynenty. W sobie ta dziewczyna z Izraela i jestem już pewien, bo ostatnio, gdy się spotkaliśmy, to podejrzewałem, że będę musiał swoją miłość podzielić na pół między Asafa Avidana i Ninet Tajeb. Dzisiaj jestem tego pewien już. że muszą się podzielić. Ninę Tajep z płyty Papierowy spadochron. I słusznie pisze pani Aleksandra, Papierowy spadochron jest naprawdę świetną płytą. I ukazała się zupełnie niedawno, 3 lutego, także proszę sięgnąć po Ninet. Przed tygodniem nie udało się pomieścić jednego z najbardziej zasłużonych rockowych zespołów z Indii. Proszę sobie wyobrazić, że oni działają już 27 lat, prawie 30 lat na scenie Indian Ocean. sceny hinduskiej Indian Ocean z płyty Black Friday z 2013 roku. To nie jest ich ostatnia płyta, jeszcze do filmu z 2015, ale zatrzymałem się dzisiaj na tej studyjnej ostatniej. Przenieśmy się do Brazylii. Thank you. się skończyć. Bugarins, tak się nazywają koledzy z Brazylii. To ma być nowa wschodząca gwiazda muzyki alternatywnej w Brazylii. Zobaczymy. Na razie jedna płyta z ubiegłego, a co ja mówię, już 2017, czyli z października 2015, sprzed dwóch lat w takim razie. Nosi tytuł Manual i sięgniemy po jeszcze jedną kompozycję. słyszeliśmy, nie hołdują klasycznym formom. Bugarins z Brazylii, Manual. To czekamy na więcej. Nieczęsto mogę przynieść artystów irańskich, choć staram się od czasu do czasu. Dzisiaj po raz pierwszy i w roli głównej, nie ukrywam, Sevda Alizadeh, czyli dziewczyna, która występuje na scenie jako Sevda Liza. Miała być koszykarką i jeszcze do 2014 roku grała, proszę sobie wyobrazić, w reprezentacji Holandii w koszykówkę. No ale rzuciła ten sport i zajęła się muzyką. Urodziła się w Teheranie, gdy miała 16 lat, z rodzicami uciekli do Holandii. Tam potem potoczyła się kariera sportowa. Wysoka to zaiste dziewczyna, ale także muzycznie niezwykle utalentowana. Proszę posłuchać, Sevda Liza. It's true, in this life I've never been the one. In your eyes I've never been the true. All you saw was a broken mirror. And they told to care when trying to fix your heart. It's unfair, I'm trying to fix myself. And I care too much about you. Dwie krótkie płytki z 2015 roku, troszkę singli, najnowszy Protest w zasadzie też jest już dostępny, a płyta taka pełnowymiarowa, studyjna w 2017 roku, ale jak widać po tym dekrecie prezydenta Trumpa, to nie tylko Irańczycy mieszkający w Iranie mają kłopoty. Sevdaliza także miała właśnie ruszyć do Stanów Zjednoczonych, by promować nowego singla, a także płytę, która nadejdzie. No ale jak Państwo mogą poczytać u niej na profilu, to pisze, że nie pojedzie w formie protestu i że ten dekret, mimo że mieszka w Holandii, także ją jako Irankę dotyka. Sevdaliza, raz jeszcze z płyty Children of Silk. Why do I break when I bend? Why do I stay when I stand? Why do I mask when I seal? Why do I ask what I feel? Why do we hide, hide, hide? Why do I break when I bend? Why do I stay when I stand? Why do I mask when I seal? Why do I ask what I feel? Why do we hide, hide, hide the inside? Why do I break when I bend? Why do I stay when I stand? Why do I mask when I seal? Why do I ask what I feel? Why do we hide, hide, hide the inside? Sevdaliza ze swojej płytki Children of Silk. Czekamy na pełną studyjną, która ma się ukazać, przypomnę, w tym roku. I jeszcze raz Sevdaliza, tyle że gościnnie tutaj u francuskiego producenta i DJ-a Stevena Vidala. You apart. So drive slow, drive. Daliza. To tyle, jeśli chodzi o naszą bohaterkę dzisiejszego spotkania w trzech kontynentach. Bohaterkę z Iranu, Sevda Alizode, bo tak naprawdę się nazywa. Wyruszmy do Urugwaju teraz. Again. więcej się dzisiaj nie uda posłuchać Sandlami. To formacja z Urugwaju. Bardzo interesująca, choć oczywiście ci, którzy od lat, od dekad śledzą muzykę rockową, to doszukają się mnóstwa podobieństw, między innymi do Talking Heads, połączonych gdzieś z Public Image Limited i tak dalej, i tak dalej. No ale do Sandlami może wrócimy za tydzień, bo jeszcze przynajmniej dwa utwory chciałem Państwu zaprezentować, a dzisiaj na pożegnanie jeszcze jedna, jak ja lubię ten hiszpański, una banda de Argentina. Nazywają się Surfistas del Sistema. To pierwsza informacja, że oni na koniec dzisiejszego spotkania w Trzech Kontynentach. Jutro po 13 zaraz wracam, już teraz zapraszam. A ta druga informacja to taka w zasadzie przekazywana od pani Aleksandry, która napisała artur.orzech@polskiradio.pl, bo to dosyć istotna postać w naszych spotkaniach na antenie programu trzeciego. Dzisiaj w TVP Kultura o 23.05 spotkanie z Morysiem. No to może pooglądamy. Dziękuję, do usłyszenia.